أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزیه. الف لام میم. چند پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا با پیتانا کتبی چی آوا بیوینه دابنید. برا دیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب ابنوا با او مبستا بیگومان ناتوانن. هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شن و تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او بيتانا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. خدا ذاتك جغلو هيج خدا چيتر نيشاني پرستن بيتو او هميشه زندو و راگرو سر پرشتياري همو درست كراو كانيتي. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. ای پیغمبر، خدا قرآنی با تو براست درست بچن قوناخ یک دا بزندوه. براست دانری سرجم کتب پیشوکانی پیش خویتی پیش دستکاری کردنیان. هر وحا توراتی با موسا و انجیلی با عیسا روانه کردوه لپیش قرآن دا. من قبل هدل للناس و انزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. لكاتك دا هداية رينموي بخشي خلچي بون هروها جاكروي حق بطالي نار دخواروا كقرآن بيقومان اواني بروان نهينا بآياتكاني خدا بو اوان سزايشي سخد لدوار روجدا هيا بيغمان خداي غور بالا دستو خاوني تولو سزايا لبي باوران. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بيغمان هيت شتيغ لخدا ونابيد نلزبي ونل آسمان دا. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. او خدايا ذاتي كان نخشي رخصارتان لمن دال دانا كان دادا چشي تون بيويت هيت پرسترابي چي براز نيا جگلو خدايو او ذات بالا دستو داناو كار بجيا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أو خدايا ذاتك كقرآني بوسرتو أي محمد نار دخواروا بشكل آياتكاني دامزراو پايدارو رونو آشكران او انا بنتينو بناغي قرآن كانو هندشي تريشي واتاي جوراو جور حل دگرنو با آساني نازاندرن جا اواني كال دليان دا لاري ولادان هيا حزلا حقو راستينا كان او انا شوينيو آياتان دكوون كماناي جوراو جورو فراوانيان هيا بو اوي فتنو آشوبو ناكو چيو دوبرا چي دروز بكن يان بو اوي لگدانوي حلي بو حل بستن لحال یک دا کل یک دانوی اجور آیتنا هر خدا خوی بتواوی دی زاند جاو کسانی که لزانز دار روچون دلن اما باوری دامز رو من با هر همو او آیتنا هیا کل لان پرورگار منوی و فرمایشی اوه لراستی دا بیجگل خواون بیرو جیرکان یا داوری ور ناگرنو بیر ناکنوا لم قرآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اوان دلین پروردگارا دوی اوی که هدایتو رن مویت کردین دلکان من لا مدل ریگه راستو لرحمتو بخششی تایبتی خود بهره ورمان بکا چون که براستی تو بخشندو بخشنری ربنا اینک جامع الناس لیوم لا ریب فیه این الله لا یخلف المیعاد پروردگارا براسی تو کو کروی همو خلچید لروجیگ دا که هیچ گمانی تدانیا بگمان خدا ذات اگنیا که بلینی خوی نبات سر این الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا و اولئیک هم وقود النار لو روشدا براستی اوانی که بباورن هر جیز مالو من دالیان هیت زور برگریه چهن لیناکن لسزای خدا اوانا ستمنی آگری دو زخن کدأ بآل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب وانا داب نريتيان وكو داب نريتي دارو دستي فرعون اوانيك پيشيان هاتون وايا آيات معجزة كاني اميان بدرو دانا خداش اواني بهوي گناه تاوانيان وابتون دي سزاداو گرفتاري کردنو خدا تولسي نريتي بهزو بزبرا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد اي محمد بلاي بوانيكا برواي النهناوا سرنجام تيك دشينو جيردس دخرين لدنيا دا للروجي دوا اجدا كود كرينو رابيز دكرين بوناو دوزخ كنا خوشترين جيغيا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أي محمد بوخل كبله بیگمان لودو دسته ای که لزنجی بدر دار روبروی یکتر وستان نشان و پنده چی گوره بو بوتان دسته چیان لپناوی خدا دا دزنگان دسته که تریان بباور بون ایمان داران لبرچاوی اوان دا دو اوان دیان دنواند لمیدانی جنگ دا بچاوی بینایو بینین خدا فرشتشی دا بزان بو یارمتی ایمان داران خدا پش جیری هر دسته اکو هر کسی اک بیوید دیکاد براستی آلو یارمتی دا پندو آموشگاری هی بو اوانی که بینایی خویان بکرده هنو باوردی بیردکنوا که چون کومالیشی کم زال بون بسر کومالیشی زور دا زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب آرزوی آفرتو بونی نوی نیرین و خوانیتی آلتونو زیر و زیوی زورو زبندو اسپی چاکو رسنو هوکانی هاتو چو هر وها مالاتو زویو زاری کشتو کال با خلچی رازن راوتوا. اوانا هموی ناز و نعمتی جیانی دنیان خداش با چاکان شوینی گرانوی رازاوو خوشی لای خوی آمده کردوا که بهشتا. قل اؤنبئكم بخیر من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد أي محمد بوخل كبلي آيا هوالي شاكتر لو نازو نعمتانتان بير رابقينم اویش امیه که بو اوانه پارسکارو خدا ناسن لای پروردگاریان با خکانی بهشت آماده بویان که چندها روبار بجرد رخت کانی دو ببردم کشک کانی دو درواد. هاو ری لگل جانی نبراوه لگل هاو سرانی پاکی زدو بدم هست کردنی بردوام برزامندی پروردگاری عزیز بگمان ام خدایا بینای ببندکانی. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اواني كادلين پروردگارا براسي ايما ايمانو باورمان هيناوا دلقونها كارمان خوش ببو لآگري دوزخ بمان پاريزا. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار جا او ايمان دارانا اما صفتيانا خوگرو آرام گرن لبرانبر ناسور و ناخوشکانی جانوا رازگو خوا پرستن مال و سامان دبخشنو لبربیانکان دا داوای لی خوش بون لپروردگاریان دکن چون که واهز دکن که وک پیویز خدا پرستیان نکردوا. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. خداي جورا للرجاي دروس كراوانيا وكهموي نشاني دا صلاة دنوانات خوي شاتي دا ودري خستو وسلمان ديوتي كبراسي جقل لو هيج خدايشي ترنيا كشاني برستن بيت هروها فرشتکانو خاون زانستکانیش لپیغمبرانو زانایان که برگه چی راست و دروز دی سلمینن خدا همیشه داد پروری رهایو جگلو ذات خدای چی ترنیو او خدای چی بالا دستو دانایا. این الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. براستي دينو آيني پسند للاي خدا تنها آيني إسلاما اوانشی که اکتب آسمان یکانیان دراوته جاوازیان لنوان دا پیدا نبوا مگر لدوای اوی زانست و زانیاری تواویان بوها تو درباره راستی محمد و اسلام امش به های دنیا پرستی و حسودی و استم کردنیان لنوان خویان چون که رازی نبون با پیغمبریگ لغیری خویان جا اوی باوری بفرمانو آیتکانی خدا نبید او بیگمان خدا بخیرای حسابی خوی دکاد لگل یاندا هر زو بدو زخیان دگینت. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنْ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. خو اگر مجادله و گفتگوی سختیان لگل دا کردید ای محمد توش بله منو اوانی که شوینم کوتون رومان کردو تا خداو تنها ملکچی اوین بوانی که اکتبیان پیدرا و اوانشی نخویندوارن لمشریکان عرب بله آیا ایوه تسلیم بون با خدا و مسلمان بون؟ خو اگر تسلیم بون او مانای وای براستی او هدایت یان ورگرتوا خو اگر پشت حل کنو باور نهینن او تنها گیاندنی پیامکل سرتویا خدای گورش بینای ببندکانی. این الذین یکفرون بی آیات الله و یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. براستي اواني باورنا هنن بآياتو فرمانكاني خداو پیغمبرانش ببه هیچ حقیق دکوجنو او خلکانش دکوجن کا فرمان بدات پروریددن كواتا مجدئي سزايشي پر ايشيان پيبدا. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. آوانا كسانيك انكرد وكانيان پوچ بوتوا لدنيا وقيامت دا کسی جنیه پشتیوانی لوان بکات. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. آیا نبینی او کسانی بشک لکتبی آسمانیان پیدراوا کاتیک بانگ دکرن بولای کتبی خدا تورات تا فرمان روایی بکن لنوانیان دا پاشان دستی چیان پشت حل دکنو لکاتیک دا اوان سرپیچی کرن. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. بوي جوادكن چونك براستي اوان ديانوت هرجيز آگري دوزخت سن روجه چي كم نبيت برلشمان ناكويتو اويل آينكي عند ابو خيان هلبستبو سري ليشواندنو تفريدان. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اخو حاليان چون بيت كاته لو روجه دا كوين دا كينوا كهيج گمانيگ لهاتني دانيو همو كس پاداشتي كارو كردوي خوي پيدا دريت لكاتيك دا اوان ستميان لنا كريت. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أي پیغمبر أي ایماندار بلاي خدای تو خاوني هموشتي چيد دا صلاة دا بخشید به هر کسیگ بتویتو دا صلاة ورده گریتوه لهر کسیگ بتوید هر کس بتوید بالا دستی دکید هر کسی چیش بتوید زلیلو به دا صلاة و جر دستی دکید هر چی خیر هیا هر بدستویا بگو من تو دا صلاة داری بسر هموش تیگ دا. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شوتي هلچيشي روش دكيت روشتي هلچيشي شو دكيت زندو لمردو دردهانيت مردو لزندو دردهانيت رزق و روزی به حساب و به شمار دبخشید به هر کس بتوید کار کانت هر هموی پر لحکمت و دانایی بند کانت سرسام و سرسرماون لکمالی تو. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. نابت إيمان داران كافران بكنا پشتو پناو يارو ياوري خوين لجاتي إيمان داران اوی کاری وابکات او کاری دبیته هوی اوی هیچ پیوندی چی ایمانی به خدا و نمیند مگر لبر اوی خوتان به بیگمان لشریان بپاریزنو قطار بن اویش باوی بدم رازیان بکن نک بدلو کردوا خدای گورش بیدارتان دکاتوا بسیفتی تولسن وی خویدتان ترسیند تا کاری نار روی وانکن سرنجامو گرانوتان هر بولای خدایا. قل این تخفو ما فی صدوركم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله على كل شيء قدیر. پیان بله اگر اوی لسینتان دا جه جیر و بیشار نوی یا خود آشکرائی بکن، او خدا پیدا زاند. هر تیج لآسمان کانو زویده هیا، هر پیدا زاندو خدا دا صلاتی بسر هموش تک دا هیا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. روشیک دید همو کس کارو کرده وکانی خوی دبینیت آماده کراون بخیر و شر یوا تاوانبار آواد دخوازید کلنوان خوی و کرده و خراپکانی دا مودای چی دور و درش هبوایا خدای گورش بدارتان دکاتو بصفتی تولسن نوی خوی دتان ترسیند لوی که کاری نارواب کنو خدا بسوزو ببزیبو او بندانی که بم آگه داریانا دلیان راد سلکید پیش هاتنی او روژا قل این كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اي پیغمبر با ایمان داران بله اگر ایوا خدا تان خوش دوید دشوینی من بکونو لفرمانی من درمچن او کاتا خداش ایوی خوش دویدو لگناهو حلکانشتان خوش دوید او خدای لی خوش بو مهربانا قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين دوباره پیان بله فرمان برداری خدا و پیغمبر بن خو اگر سر پیچی بکن و پشتی تی بکن او دل نیابن خدا بباورانی خوش ناوید این الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین براستی خدا آدم و نوح و نوکانی ابراهیم و نوکانی عمرانی هلب جاردوو ریزی داون بسر خلچی همو زیهاندا ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم اوانا نویکن یگرچ لکن اندیچان لهندیچی تریان بون خدا خوی بی سرو زانایا تاگ دی زانی کشایستن بو او کار پیروزه اذ قالت امرأت عمران رب اینی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی اینک انت السمیع العلیم بیاد بین کاتک هاو سری عمران وتی پروردگارا براستی من بریارم دا و نظرم کردوا او من دالی لسکم دایا آزاد کراو بید لهمو ارکو ایشو کارک تا هر لخزمتی بیت المقدس دا بید دا توش لیم ور بگرا تون که براستی تو خدای چی بی سر و زانایت فلما وضعتها قالت رب اینی وضعتها انثا والله اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بلام كاتك من دالك يبو بدل شكاوية ووتي پروردگارا خو من كتم بو بيگمان خدا خوي تاك دزانت كتي بوا خو آشكرايا كوريش وكو كزنيا لقل الروو هر يكا اركو فرماني خوي هيا اوي بآفرد دكريت بپياونا كريت بپیت سوانه شوا جنوب یوتا و کاری یکترنو هیچیان للای خدا کم ریزنین ارچی خزمت کاری بیت المقدسیش بو ناکرد منیش براستی ناوم نا مریمو من ای پارزم بتو خوی و چکی لشیطانی رجم کراو فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب انجا پروردگاری بشوی چی جوانو پسند مريمي ورگرد زور بجواني پی گياند زکریای کردما مستو سرپرشتی که هم خزمو هم پیغمبر بو تا بچا چی دینداری فیر بکاد پاشان که مریم گوره بو هرکاتک زکریا دسو بو سردانی لشوینی خوا پرستی که دادی بینی رزق و روزی و ناز و نعمتی جور و جوری لایا زکریا و تی ای مریم ام همو رزق و روزید لشوی بو مریم لولامی داو تی اول لان خدا ویا او بوم دنیرت براستی خدا به هر کس بیاوید رزق و روزی به سنور و به هوکار دبخشید هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. آلو كاتو شويندا زكريا هاناو نزايبو پروردگاري لبرزبو ووتي پروردگارا نوي چاكو پاكم پي ببخشا براستي تو بي سري دعاو نزايت. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. جاي اكسر فريشتا جبرائيل بانجي كرت لكاتك دا زكريا لمحراب كدا وستابون يجي دكرت وتي براستي خداي قورا مجدد داته ببخشيني كريق ناوي يحيايا براز دانری فرمانی تایبتی خدایو گورو رزدارو خو پارز لگناهانو پیغمبری که لچاکان. قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الكبر و امرأتی عاقر قال کذالک الله یفعل ما یشاء. زکریاوتی پروردگارا آخو چون من دالم پیدا بخشید خو من پیری ننجی پی حلچنیوم هاو سرکشم سک ناکات. خدای گورش فرموی کاری خدا هر آوایو هر چیه چی بوید دیکات. قال رب جعل لی آیه قال آیتك ألا تكلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. انجا زكريا وتي پروردگارا نشانيكم بو دياريبكا تا دل نيابم كخيزانم سكيبوا. خداي گورش فرموي نشانك دويا كتواناي قصة كردن تا سير روج لغل خلچيدان نابد زمان الدبستريت مگر با اشارتو آما جنبت توش زور یادی پروردگارتو تسبیحاتو استایشی بکا بتایبتی لدمو ایوارو بر بیان دا. و اذ قالت الملائکت یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. هروها یادیان به نکاتک جبرائیلی فریشتوتی ای مریم براستی خدا توی حلب جارد و خاوین و پاکیزی کردوید هلی بجاردوی تو ریزی داوید بسر همو آفرتانی جهان دا. یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. ای مریم ملکتو فرمان برداری پروردگارد با سجدو کرنوشی بو ببا لگل کرنوش براندا. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أوشتاني باسكران تن حواليك بون لغيبوا إيمان لرغي وحيو سروشوا بتوي دقينين خوتو أي محمد لو نبويت كاتيك بينو سكانيان هل أدايا آووا بينو سي چه سركوتو آو نيبرت أو يان مريم پروردبكات تو لویش نبوید کاتیک چه شیعن هبو لسر اوی چه بخیوی بکات. اذ قالت الملائکت یا مریم ان الله یبشرک بکلمت منه اسمه المسیح عیس ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرت ومن المقربین. هروها یادیان بهنا کاتیک فریشتکا بمریمی ود ای مریم براستی خدا مجدد داته بوشه چی خوی که فرمانی کن فیکون روله کد پی ببخشید کناوی المسیح عیسی کری مریم که پیاو ما قولو پای برزلم دنیا دا لقیامتش دا لدسته نزیکانا لئیموا. و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. جا عیسی لبشکدا و بگوریش قصد کاد بو خلچیو لپیاو تاکانیشا. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أوسى مريم تي پروردگارا جا چون من دالم دبید خو کس تخنم نکوتوا جبرائیل فرموی ویستو فرمانی خدا هر وایو چی بوید درستی دکات هر کاتیک شتی چی بوید تنها پی بلای ببا دست بجوی دبید ویعلمه الكتاب والحکمة والتوراة والإنجیل هر وها خدای گورا فیری کتاب و نوسین و دانایو تورات و انجیلی دکات ورسولا الى بني اسرائيل انی قد جئتكم بآیت من ربكم انی اخلق لكم من الطین كهیئة الطیر فانفق فيه فيكون طیرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين لآين دادار راي دقينيت بنوي إسرائيل كمن بيغمبريكم بولاي اي وروان اكراوم بلغو نشانه شمپه للاين پروردگار تانوا اوش امه که من لقرشه وی بالندتان بو دروز دکم انجا فوی پیدا دکم بفرمانی خدا یک سر دبیت بالنده چی زندو و چویری زکماکو نخوشی بلچی چاک دکموا بویستی خداو مردوانش زندو دکموا بفرمانی خداو حوالی اوشتانی کدی خونو حلی دگرن لما لکانتان دا پیتان را دگینم براستی لوشتان دا بلگو نشانه بوتان اگر ایمان دارن ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون هروها براز دانري أو توراتم كلبر دستم دايا هاتون بو اوي هنديق لوشتاني لسرتان حرام كراوا بفرماني خدا حلالي بكمو بلغشن بو هناون للاين پروردگارتانوا لسر راستي پیغمبراتيم كواتل خدا بترسنو فرمان برداري من بنو بقسم بكن إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم براستي هر خدا پروردگاري منيشو ايوشا كواتتنها أو برسنو ملكتي أوبن أميا الربازي الراستو دروست فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون جا كاتيك عيسى هستي بكفرو بيديني اوانا كردوتي چه پشتیوان ما بولاي خدا چه ديت تا پيكو برنامه خدا بگينين حواري كانوتيان امين پشتیواناني دين و آيني خدا باوري تواومان بو خدايه هناوا تو شايتي بدا كبراستي اما مسلمان و ملكتو فرمان بردارين ربنا آمنا بما نزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين او ساوتيان پروردگارا اما باور من هناوا بويداد بزاند و روانت کردوا شوين كوتي پیغمبر کشتين دتوش لرئيزي شايت كاني قياندني برنامه كده تو مارمان بكا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين بلام دشمناني خدا پلانيان جرا خداش پلانکانی پوچ کردنوا چون که خدا چاکترین و بد صلاترین ذاته که لحل وشاندنی نخشو پلانی دجمنانی دا اذ قال الله یا عیسى انی متوفیك ورافعك الی ومطهرك من الذین كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. بيادين بهنكاتك خدا فرموي أي عيسى من بشوي چي آسائي تو دمرينم پاشان تو پاي دارو برزو بلندكم ولي خوم لدستي ناپاچي اواني كبباورن رزقار الدكمو پاك راد دقرمو برزيو بلندي دبخشن بواني كاشوين كوتي تون بسر كافران دا هتا روجي قيامت لو دواج قرانوتان هربو لاي منا او ساد دادواريو فرمان روائي داد پروران دكم لنوانتان دا لوشتان دا كاچيشتان لسري هبو راتان درباري جياواز بوا. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. جا اوانی به باور بون سزای تندو تیجیان دادم لدنیا دا بشکستی و سرشوریان لقیامتیج دا بجیانی سختی ناو دوزخ جالوه کسیان دزنا کوید که یاری ددرو پشتیوانیان بید لسزای من بیان پاریزید. و اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم والله لا يحب الظالمین. اوانشی که باوریان هینا و با آینی اسلامو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا او خدا بتواوی پاداش چنده داتوا براستی خدا استم کارانی خوش ناوید. ذالک نتلوه علیک من الآیات والذکر الحکیم. او حوالو بسرهاتانی که بسر دادی خوینی نوا ای محمد لآيات كاني خدايو ليادو باس فردانا يكانا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. براستين مني دروس بني عيسى للان خداوا وكنموني آدم ويا كالخاك دروس تكردو لوودوا فرماني دا بيود ببب إنسان أويش بو عيسى دايكي هبو آدم دايكو باوكي شينبو. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. حقيقة الراستي هر اويا للا ينبر وردقار تويا كواتن نكيد بچيت الرزي اواني كقمان كار كرديها يلا سريان. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دوای اوی که همو او راستیانت پیگیش درباره عیسا جا اگر کسانک هر مجادلیان کردو لسری رویش نوشتینا روایان درباره عیسا ود توش پیان بله ورن با کرانی ایمو آفرتانی ایمو خومانو خوشتان بانگ بکینو آماده بین لشوین چی تایبد دا پاشان لخدا بپارینو و انجا داوا بکین نفرینو لعنتی خدا دا بباره تسر دروز نکان. این هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. براستي هر امي بسرهاتي الراس ودروس درباري عيسى ودايشي هيت خدا يغنيه جقال الله بيقمان او الله هر خوي بالا دستو دانايا. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. لقل امهمو بلقو الراسيان دا اگر هر رویان ور جراو پشتیان تی کرد او بزان اوانا راستی خوازنین خداش زان او آگای بوانی کتوی تاوان و خراپ دا چینن. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أي محمد بلي أي أواني كتابتان بروان كراوا ورن بدن بانگوازو برنامه يكوا كهاو بشو هاو سنگل نوان اي مشو اي وجدا اويش اميا جگل الله کسی تر نپرستین هیچ زور ها ولی چی با بریار ندین هیچ لایک من لاکی تر من بپیروزو فرمان روا داننین لجیاتی اوزاتا کسی تر نپرستین خو اگر لم بانگوازه دا سر پیچیان کردو جویان پینده او پیان بله ایو بشاید بن که ایمان مسلمانین و ملکتی فرمانی پروردگارین. یا اهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. أي خاوان كتاب كان ايوا بولا ابراهيم ددوينو هر يكتان وادادنن كالسر آيني اوا خو تورات و انجيل دواي او روانا كراون اوا بو عقلو جيريتان ناخنا كارو تا كي جير نابن. ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. او ايوان مجادلو باسو خواستان لسر اوشتان دكرت كزانياريتان درباري هبو كوابو بوتي دم لوشتان شوددن كهيد زانياريتان درباري نيا ديارا هر خدا اوشتان دزانيت ايوان ناي زانن. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشكرايا كإبراهيم نجو لكبو نقاور بلكو ملكتو فرمان بردارو مسلمان بو لدستي مشركو هاوالقران نبوا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نزيك ترينكز دا إبراهيم وا او کسانن که لسردمی خوی دا شوینی کوتبون هروها ام پیغمبرشو اوانی کبا وریان هنوا با پیغمبراتی ابراهیم و موسا و عیسا و محمد و همو پیغمبران بگشتی سلامی خدایان لسر به بگمان خدا یارو یاورو پش جیری ایمان دارانا. ود الطائفت من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. دستيق لخاون كتابكان آوا تخوازنو لهولدان كا قمراتان بكن لكاتيك دا أوانا هر خويان قمرادكنو هستشي بيناكنو خويان دخلتين. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. اي خاوان كتابه كان بو برواتانيه بآياتكاني خدا كهموي بلغن لسر راستي پیغمبراتي محمد لكاتك دا ايو بآشكران نشاني پیغمبراتي او دبينن لكتابه كان تاندا. يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أي خاوان كتابكان بوتي برجي بطالو ناحقيدكن ببري حق راس ديداو حق راس دا شارنوا لكاتك دا خوتان تاك دزانن كحق راس دي كاميا. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. دستيق لخاوان كتابكان جوكان وتيان بتاقميشيان ايوال لسرتي الروج دا بدرو و ايمان و باور بهنن بو قرآني بو ايمان داران روانك روا بلام لکوتای روش داو دمو ایوار پشیمان ببنوا تا دودلی و گمانیان تیدا دروز ببید بو اوی پاشگز ببنوا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم بروا مكن ومتمان مكن بكس جقبو كساني كشويني آيني اي وكوتون اي محمد بيان بلي كبراسي هر هدايتو رين موي خدايي هدايتو رين مويا كتيز وكان بيكتر دلين دان بودا منين ككز وكو ايوي بي بخشراوا باسي توراتو دواهمين بيغمبرج مكن تالاي پروردگارتان سبيل قيامت دا قسيان زال نبيد بسرتان ده اي محمد توش بلي براسي هرتي ريزو بخششو فضل هيا بدست خدايو دي بخشيت بو كساني كدهيويتو شايستنو خدا فراوان جيرو زانايا يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم او خدايا الرحمة مهرباني خوي تاي بدكات بو هركسيك بيويتو شايستبيتو خدا خاواني ريزو بخششو فصل زور قورو باندازيا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون لشوین کوتوانی کتب آسمان یکان کسانک هن اگر مالو دارای چی زوری به امانت للا داب نید هر کاتک داوای بکید بود دجارت و بتواوی هشیانا اگر دیناری چی به امانت للا داب نید بود ناجارت و مگر بسری و را وستابیتو کولی لیا ندید اوانا بوی وادکن چون که دلین لبرانبر دستی نخوین دواران دا مبستیان مسلمانانا لیا پرسراو نابین اگر فیل یان لیب کینو مال یان بخوین وانا بدم خدا و درو هل دبسنو دجزان كدرو دكن بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين نخير وانيا هركز او پيماني كداويتي بخدا جيب جي كرد بيتو خوي پارست بيت لحرام او براستي خدا پارس كارانو دين داراني خوش دويت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم براستی اوانی که پیمانی خدا و سوینده کانیان بنرخی چی کم دفروشن لپلو پایی دنیایی پار و پول و سامان البته هر چند بیت هر کمه اوانه لدوار روش دا هیچ بشی چیان نابید لسوز و مهربانی خدا اروها لروشی قیامت دا خدا نایان دوینه تو تماشایان ناکات لچلکو پیسی گناه خاوین یان ناکاتو سزای پر ایش و آزاریش بویان آماده و این منهم لفریقی یلون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون براستی دسته چیجلوانهی که لچن آیتی پیشو دا باز کرن و تا جوکان زمانیان باددنو بجورک شد دلن گوایا تو راد دخوین نوا بو اوي ايوه تواشب كانوا وابنويرن كا او كتابا دور دكنوا لحالك دا اوي دي خوين نوا لو كتابا نيا زور زاردلين اوي كا دي خوينين هر اوي خدا رواني كردوا لراسي دا هر جيز اوي للان خدا ونيو بدم خدا ودرو هل دبسنو دجزانن كدرو بختان دكن ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بو هیچ آدمی زادو کسیگ نگونجاوه که خدا کتبی آسمانی و فرمان روایی و پیغمبراتی پی ببخشید لو دوا بخلچی بلید ورن ببنا عبدو بندی من لجیاتی اوی بندو عبدی خدا بن بلکو بخلچان وتوا هول بدن بو خواب جینو لیبراو بن بو رزامن دی پروردگار هول بدن باوش دبن خدا ناس و ربانی که برنامه خدا فیری خلچی بکنو خوشتان بردوام هول بدن فیری ببن ولا یأمركم ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا ایأمركم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون هیچ پیغمبریک فرمانی اوی نداو کفریشتکان و پیغمبران بکن بپروردگار هر جیز کاری لو زور لوان ناوشیتوا آیا راست فرمانی بباوری و کفرتان پیبداد دوی اوی که ایوان مسلمان نو ملکچی پروردگارن و اذ اخد الله میتاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين یادیان بهنه کاتک خدا پیمانی لیکه یکی پیغمبران ورگرد کاتک کتیبو دانایی پیبخشین بوی که اگر لآینده دا پیغمبری کم بو روانه کردنو براز دانری اوی ایوش بو اوا دبید باوری پی بهنو پش جیری بکن انجا خدا فرموی آیا بریارتان دو پیمانی منتان بو جور ورگرد که پیم را گیندن و تیان بریار من دو هر وادکین اوسا خدا پی فرمون دب شاید بنو منش لقلتان یچیکم لشایت کان فمن تولا بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون جا اوی پشتی حل کردو سر پیچی کرد دوای او پیمانا او ایتر هر اوانن فاسقو گناه کار افغیر دین الله یبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون آيا أوانا بيجغل آيني خدا آيني شيتريان دويت لكاتيك دا كهرشي لآسمان كانوا زويدايا برزامن دي بيد يا بناتاري تسليمو ملكتي پروردگارن هموانيش هربولاي او دقرين رينوا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أي محمد أي إيمان دار بلای باور من هناو بخدا و بوی بو من نردرا و تخوار و بوش کنردرا و تخوار و بو سر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوکانی و بوش کدرا و بموسا و عیسا و پیغمبران للان پروردگار یانوا ایمت جاوازی ناکین لنوان هیچ کامیان دو همو ما انتسلیمو ملکچی او پروردگارین ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرت من القاسرین جا اوی بیجگل آینی اسلام پی روی هر آینی چی تربکاد لیور ناجیرد لقيامتش دا لخسارد مندو زرر مندانا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين چون خدا قلق هداية دادات كدواي اوي باوريان هنا هل قران وو كافر بون لحالك دا شايتيان دابو كأم پیغمبر حقو چندها بلغو نشانشيان بوهاتبو لسر راستي محمد صلى الله عليه وسلم خداي قورش هدايتو رينموي او دستو تاق مستمكارا نادات أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أوستم كارانا پاداشتو طوليان اويا نفريني خداو فريشتو همو خلچان لسر بغشتي خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لناو او خشمو نفرين دادمين نوو سزا لسريان سوق ناكريتو مولتيش نادرين إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم مگر کسانی کفر یای خویان کوتبنو توبیان کرد بید لدوای اولادانو یا خیبونیانو تاکسازیشیان کرد بید او براستي خدا بو اوانا لي خوش بو مهربانا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون براستي اواني دواي باور هنانيان كافر بونو لو دوا زيات الروتون لكفروا بيديني دا اوانا بشيماني وتوبيان هر جيز لي ورناجيرت أوانا دستي قمراو سر ليشوا وكان إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين براستي اواني بباور بونو بباور مردون اگر هر يكيان بتوانيت پر بپري زوي آلتون بهنيتو بيكاد بفيديي خوي هر جيز لي ورناجيرت اوانا سزاي بأشو آزار بويان آماديو كسي جنية پشتوانيان لبكاتو فريايان بكويت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ایوه هر جیز ناگن پلی تاچی و تاک کاری حتا لوشتانی که خوشتان دوید نبخشن هرشتی چیش ببخشن او خدا آگاو زانای پی لیون نابیتو بی پاداشت نابیت كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين هرچی خوراك هي بونوي إسرائيل حلال بو مگر اوي كا يعقوب خوي لسر خوي حرام کرد بو پیش ناردنی تورات پیان بله دا ایوات تورات بهن نو بیخوین نوا اگر رازگون دیارکا جولکا هر لخویانوا دنبازی دکنو قصر رک دخنو شد حرام دکن فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلك فأولئک هم الظالمون جایی تر دوای اوهمو رون کردنوانا اوی بدم خدا و دروح البستید اوانا هر ستم کارن قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أي پیغمبر پیان بلے خدای گورا لهمو فرمایش تکانی دار راستی فرموا كواتا شويني آينو برنامي إبراهيم بكوين كپاكو درستو فرمان بردارو أو هرجيز لمشركو هاوالقران نبوا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين براستي يكم خانو مالو منزلقيك كبو خلچي دان را لسرزوي بو خدا پرستي أويا لما كدايا كابيروزو هدايتو رنموي بخشبو همو خلچي جهان فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لو مالدا كعبه نشانو بلغي زورو اشكراهيا كيچچان شويني تايبتي خدا پرستي ابراهيم هروها اوي بچيت الناوي پيويستا امين و اسودبت لهمو دز درجيك جا خداي گورش برياري دا ولا سر خلچي حجو سرداني بيت الحرام بكن بتنها اواني كتواناي دارا يوتندرستيان هيا جا اوي كا باورين هناوا او باب زانت براستي خدا بنياز لهمو خلقان بيوسي بچاكو پرستني كزنيا قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون اي پیغمبر بخاوناني كتاب بلي بوچي ايوا باورناكن بآياتكاني خدا خو خدا شايت لسر همو او كارو كردواني كأنجامي ددن قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون هروها بله اي خاوناني كتب بور ريدا گرن لبلاوونوي آيني خداو دتانويت اوي باوري هنا ورربازي دينداري بچوتي بگرد لكاتيك دا خوتان شايتنو چاك دزانن او الراس نيو چوتا دل نياج بن كخدا غافلو بي آغانية لوشتاني كديكن يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أي أواني باورتان هناوا اگر جوی رایالی هندک لوانه ببن که کتبی آسمانیان پیدراوا دوائی اوی که ایو باورتان هنوا دتان جرن و سر ربازی کفرو بباوری و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم جای و چون کافر دبن لکاتک دا که آیت کانی خدا تان بسر دا دخوین دره تو پیغمبر کهی لناو تان دایا جا اوی پش بخ خدا ببستیتو پی روی لا برنامه کی بکاد او براستی بور ریگ او ریبازیش راستو درست هدایت دراوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي أواني باورتان هناوا لخدا بترسنو پارس كاربن بشيويشوا كشايستي أو ذاتيو هميشا پابندو دامزروبن لسر إسلامتي بو اوي هركاتك مردن بإيمانو إسلامتي نبيت نمرن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هول بدن هر هموتان بتندي دز بگرن بآيني خدا و پرتو بلاو مبن يا ديناز نعمتي خدا بكنا ولا سرتان چونكا كاتي خوي دجمني يكتربون او ابو دلكان تاني بهوي نعمتي اسلام و بي وسكرت بيكو همو بونا براي يكتر هر وها او كاتا اي ولا سر لواري صالي چي آگر وستابونو خريق بو بكون الناوي بلام خدا برحمو مهرباني خوي لو آگر الرزقاري كردن آبو شوية خدا آيات كاني خويتان بو رندكاتوا بو اوي هداية وربقرن. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. پیوستر ایوا امتک پیک بید یا خود با هموتان امتک بن کبانگواز بکن بو خیر و چاکا. فرمان بدن به همو کارشی با و دروست قدغی همونا دروستیک بکن. آوانا هر سر فرازن. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نکن وکو او کسان بن کنا کوچو دو برچان لناو دا برپابو لیکتر دابران دوای اوی او همو بلگو نشان رونان بو هاتبو کسر کوتن لیک ریزی دایا اوانا سزای چی گورو سخت چاور ریانا یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. روجك ديت رخصارانك سبيد ابنو رخصارانك رشهل دقرن جاوانيك رخصاريان رشهل قراوا بيان دوتريت باشا او ايوا باش ايمان داري باش ايمان بونوا وربازي كفرتان قرتبر دبتو يجن سزاو آزار بهوي كافر بونتانوا. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بلام أواني رخصار يان سبيو قشو زوانا لناو الرحمة مهرباني خدا جيان دبنسر بو هميشو بو هتا هتاي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. أوانا آيات كاني خداي قوراً كبراس دروستي بسرتا دي خواني نوا أي محمد خداش هيتس تمي ناويتو لاي بسنية لدروس كراواني ولهيتس خلچك بكرت. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. هرچي لآسمان كانو هرچي لزويدا هيا هر خدا خاون يانو قرانوي هموشتك هر بولاي خدايا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. براستي ايوه چاكترين امتيكن كبو سودي خلچيهن راونتا ميدانوا چونك فرمان بچاكددنو قدغي خرابدكنو باوري دامزراوتان بخدا دهنن خو اگر خاوناني كتب باوريان بهنايا بآيني اسلام او چاكتر بو بوين هيان ايمان دارن برام زور بيان گناه بارو تاوان كارن. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هرجيز ناتوانن زيان لبيرو باورتان بدن مگر آزاريشي كمو اگر بجنگن دشتان پشتان لحل دكنو حل دين لو دواش سركوتو ناون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون جولکا زلیلی و رسوایان با بریار دراوا لهر چوی زیجیر بن مگر لسای آینی خدا بحوی نوو ظلمیان لیا نکرد کاتگ اسلام فرمان روابید یان بخو حلواسین بخلچی دا بو یار متیدانیان یا پشت گرتنیان لو سردمان دا که اسلام فرمان روابوا با آسودهی جیاون هر چندل لجیروا هر خریچی پیلان جران بون آوانا شایستی خشم و قینی خدا بونو زلیلی و خجالتی بشیانا چونکه اوانا بروایا نیه با آیت کانی خداو پیغمبرانش بنا حق دکوجن ام یاخیبونو سرشوریان به هوی سرپیتی و گناه باریان ویا اوانا همیشه لسنور دردتونو دردتن لیسو سواء من اهل الكتاب امت قائمت یتلون آیات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون قاورو جو همو يان يكسانو تون يغنين بلکو لخاولان اكتب دستيق لإيمان داران ينهن آياتكاني خدا لكاتكاني شودا دخوين نوو نواج دكنو سجد دبن مسلمان بهمو واتايق ام آيات اللباري اويا كاتي عبد الله كري سلامو ثعلبي كري سعيو وسيدي كري سعيو أسدي كري عبيدو هندي لا جلك كان باوريان هنا وهاتنا نيو إسلامو براستيان دانا بآرزي خويان هندي لزانا يعني جلكو سراني كفر لوان وتيان باورنا هنا بمحمدو شويني ناكوون تنها خراب كاران ما نبيد اگر اوان لهل بجار دراواني اما بونايا وازيان لديني باو باپيرانيان ندهيناو ندتون سر ديني تر يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين اوان ايمان و باوريان بخدا و بروشي دوائي هيو فرمان ددن بچاكو قدغي خراپ دکنو بپلو تالو کن بو انجام داني همو خير و چاكيك بگمان اوانا لرزي چاك كار و چاك خوازان دان او ايمان دارانا هر چاكيك انجام بدن بفيرونا چيد خداش زانايا بپارس كار و دين داران إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون براستي اواني كافرن هرجيز مالو من داليان فريايان ناكويتو لدست خشمو قيني خدا رزقاريان نابت اوان نشتجي ناو دوزخنو تيدا جياني همي شهيد بنسر مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون نموني او مالو دارايي كدي بخشن لم جياني دنيا يدا وك رشبايكي زور ساردوايا بداد بسر چلغي كسانيك دا كستميان لخويان كرد بيت بهوي گناهو تاوانوا همو يتيابرت جاوانه بيت خدا استمي ليا كرد بن بلكو هر خويان استميان لخويان كردوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون اي اواني باورتان هناوا بكساني جي تر جغل خوتان متمانا مكنو نهني خوتان لايان مدرچنن چون که اوان کل نادن لدروس کردنی تنگانو جیرو گرفتو ناخوشی بوتن. آواتیان اویا دوچاری آزارو چیشه ببن. با آشکرار رقو چینه لدمو دویان دا دیاره. اوی لسینه انده شار دویانتوا زور گورتر لوی که دری دخن. بیگو من ایما نشانو بلگمان با دیاری کردون تا دوست لدجمن جیاب کنوا. اگر عقلو جیریتان بخنه کار. ها انتم اولائی تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور أقدر بن ایوه اوان تان خوش دوید بلام اوان ایوهان خوش ناوید تو باورتان به همو کتب آسمانی کانیش هیا بلام اوان باوریان به محمد و به قرآن نیا کاته چیش پیتان دگن دلین ایما ایمان دارین بلام کاته اک بطن هادبن پنجه خویان دگزن اوان درق استورو داخل دلن پیان بله دک بمرن لداخا براستی خدا خوی زانه باوی که لدلو درونو سینکان دا حشار دراو و چاکتان دناسید این تمسسکم حسنتون تسؤهم و این تصبکم سیئتون یفرحو بها و این تصبرو و تتقو لا یضربکم کیدهم شیئا إن الله بما يعملون محيط اگر تاک یکتان توش بو یا خیرک رویتی کردن اوان پی غمبار دبنو پیان ناخوشا خو اگر بلاو ناخوش یکتان بو پیش بید اوان پی دلخوش دبن جا اگر خو اگر بنو پارسکار بن پیلانو تلکی اوانا هیچ زیان یکتان پی نگیند چون که براستی خدا دوری پیلانو پیلانیانی داوو آگایا بهمو کارو کردوو نقشه چین وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لروا قرآن لغزاي أحد دادويت يادي إيمان داران بخروا كاتك بياني زول مال درتويت شويني جنگت بو إيمان داران دياري كرت تير اندازاني لسر گردك دامز راندو فرموي پيان اما سر كوتوبوين ياش كست من هنا اوه شويني خوتان بجمه هلنو شويني تريشي بو اواني تر دياري كرت خدای گورش بی سرا با گفتارتان زانایا با بیرو باچونتان اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون او سا خریق بو دو دستا لئوا پشیمان ببنوو لنیوی ریب گرنوو بلام خدا یارو یاوریان بو دل یعنی دامزران لسر فرمان برداری دبا ايمان داران هر پشت بخدا ببستن ولقد نصركم الله ببدر وانتم ادله فاتقوا الله لعلكم تشكرون بيگومان خدا لغزاي بدر دا سركوتوي كردن هرچند ايوا لجمار و چكدا لاوازو كم بون ديكواتا لخدا بترسن بو اوي سپاس گزار بن إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين يادين بهنا كاتيك بإيمان داران الدود آیا اوان دا بزنیه که پروردگارتان با 3000 فریشتا کومکتان بکاتو دایان بزینید؟ بلا، این تصبرو و تتقو و یأتوكم من فورهم هذا یمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین بله اگر خورا گربن و پارس کار بن هر استادین بولاتان و پروردگارتان 5000 فرشتی نشان دارتان بو روانه دکات بو اوی کوم چیتان بکن و ما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به و من نصر الا من عند الله العزيز الحكيم جا او هاو کاری فرشتانه للان خداوه تنها مجده اگ بو ایوه تا دلکانتان پی دا مزراو تر بید اجیناس ترکوتن تنها للاین خدای بالا دستو داناویو هر او دی بخشید لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین او یاری دی فرشتان لبر اوبو کلایگ لهزی کافران دابرد تا سر کتو نابوتیان بکاتو او سب بنا امیدی و خجالتی و بگرنوا لیس لک من الامر شیئن او یتوب علیهم او یعذبهم فإنهم ظالمون بگمان تو هیچ تیکد لکارو باری بندکاند بدست نیا بلکو هموشت بدست خدا خویتی اگر توبو پشیمانیان لیور بگرید یا سزاو آزاریان بداد سربسته چون که اوانستم کارن ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله غفور رحیم هرچی لآسمان کانو زویده هیا خدای گور خاونیانا له هر کس بیاید خوش دبی تو چاو پوشی زوره هر کسیش شایسته ای سزا بید سزای داد خدای گورش لی خوش بو مهربانه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون ام آیاتی هل چشی باسی غزای احد کراوا بو اوی بسلمیت که ام آینه هموت سمککانی جیان دا گریتوا بویا روبا ایمان داران دا فرمیت ای اوانی باورتان هیناوا سو بچن قاتو چن بران بر مخون امش قناغ اگ بو لحرام کردنی یک جاری لخدا بترسن بو اوی سر فراز بن واتقوا النار التي اعدت للكافرین هول بدن خوتان بپارزن لو آگری کاما دکراو بو کافرو بباوران و اطیعوا الله والرسول لعلكم ترحمون جوی رایلو فرمان برداری خداو پیغمبر کیبن بو اوی رحمتان پی بکریت و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين بپلبنو پیش برچیب کن تا دگن لی خوشبونی پروردگارتانو بهشت کپانا یکی آسمان کانو زوی گرتو توا آما دکراو بو پارس کاران الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اواني لخوشي وناخوشي دا لهرزاني وقراني دا مالو سامانيان دبخشن رخو كيني خوان دخون ووخوغرن لخلچي خوش دبنو ليبردن خداي مهربانيش چاك كارو چاك خوازاني خوش دويت والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اوانشی کتاوانیان گناهیگ انجام دادن یا خود ستم لخویان دکن دوائی بخویان دادین و سزای خدا دیت و یادیان او سا داوائی لی خوش بوندکن دا چه هیا که لگناهان خوش ببید جگل خدا هر وها لسر گناهو تاوانیان بردوام نابن لکاتیگ دادزانن او تاوانا اولائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اوانا پاداشان لی خوشبون و لی بردن للاین پروردگار یانوا لگل باخه کانی بهش دا کچندان روبار بجر درختو ببردم کشک کانیان دا درواتو جانی همیشهی تعداد بنسر ام بهره پاداشتی چی زورتا چی کوشش کارانا چون که دوائی توبکیان لحولو کوششی بدست هنانی رزامندی خدا دادبن قد خلت من قبلكم سنن فسیرو فی الارض فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين براستی پیش ایوا چندان یاسا و برنامه تی پر ریوا للاین خدا و کسر انجام ایماندارانی سرخستو و کافرانی لناو بردوا دا ایوش بزوی دا بگرنو تماشا بکنو انجا سرنج بدنو ورد ببنوا بزانن سرنجامی اوانت چون بوا که برنامه پیغمبرانی خدایان بدروزانی وا هذا بیان للناس و هدا و موعظة للمتقین آمی که باز کرا بیان نامو رون کردنوی بو خلچی بگشتیو رن مو بخشو آموشگاریشا بو پارسکاران بتایبتی ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أي إيمان داران كل مدن وسارد مبنى وخفض مخون چونك هر اي وسر بزو سر فراز و سر كوتو ترن اگر ايمان داري چاكو راستو دروز بن إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين اگر زامو سختی و ناخوشیگ لزنجی احد داتوشی ایو هاتوا او خلکش لزنجی بدر داتوشی همان زامو سختی و ناخوشی هاتن اما او روشگارانه دستاو دست پیدا کین لناو خلچی دا تا لجهانی واقعیش دا اوانی باوریان هنوا خدا دریان بخاتو هندیکتان بکات بشایتو بپلی شهیدی بگن بیگمان خدا استمکارانی خوش ناوید وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين بیگمان خدای پروردگار تاقی کرنوا پیش دهیند تا اوانی ایمان دارن پاکو بیگردیان بکات كافرانيش نابوتو الرسواب كات أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يانوا قمانتان دبرد هروا بآساني دسنا بهشتوا كهشتا خدا لجهاني واقع دا دريشي نخستوا كامتان هولو كوشو جهادي كردوا كامتان خورا قرو آرام قربوا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون لراستي دا ايوا آواتي مردن تان دخواست پیش اوي پی بگن دا تانود كي جنگ دبت تا شهيد ببین خو لراستي دا مرگ تان بچاوي خوتان بيني لكاتك دا ايوا تشاورواني مرگ بون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد تنها پیغمبرك نبو وفات بكات بیگمان پیغمبرانی پیش امیج وفاتیان کردوا. آیا اگر وفاتی کرد یا کجراو شهید بو، ایو پاش گزد بنو و حل دگرنوا، لو دینو آینی کپی را گاندون، خو اوی حل گرنوا و پاش گزد بیتوا، او هر جیز زیان بخدا نگیند. لده هاتوی چی نزیگ دا خدای گور پاداشتی سپاس گزاران داداتوا. وما کان لنفس ان تموت الا بإذن الله کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين هیچ کسی چیش نامرد مگر بویستی خدا نبید لکاتو وقتی دیاری کرودا امش خوی هاندره که با ایمان دار کلمرگ نترسید جا اوی پاداشتی دنیای دوید هنده چی پیدا بخشین اوشی پاداشتی قیامتی دوید هنده چی پیدا بخشین لذا هاتوی چی نزیکیش دا پاداشتی سپاس گزاران دادینوا وكأین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا والله يحب الصابرین جا چندها پیغمبر هبون که خدا ناس و پیوچاکانی زور لگلی دابون و دش با دجمنان جنگاون. جا اوانا هیچ کات سستی و بیزاری و بیتاقتی روی تیانه کردون بهوی اوی کاتوشیان هاتوا لپیناو ریبازی خدا دا. لاواز و بهز و سر شورش نبون با دجمنان. خدای گورش او آرام گرو خور را گرانه خوش دوید. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أو كاتك قفتاريان تنها أمبو كوتيانا پروردگارا لگناه و حلکان من ببورو لزیاد روی کاروبار من خوش ببا دامز رو من بکا سر من بخبسر ام گربه با ورده فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين او سائیتر خدا پاداش دنیای پی بخشین بسر کوتنو پایداری پاداشتی چاچی قیامتشی با مسوگر کردنو خدا او چاک کارانی خوش دوید یا ایوها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرین ای اوانی باورتان هنوا اگر ملکتو جوه رایالی اوان ابن که کافرو بیدینن او برو دوادتان جرنو و پاش گستان دکنو و لدین ورتان دجرن او سا ایتر بدو راوی دگرنو بل الله مولاكم وهو خير الناصرین دل نیابن که خوان ناسان یارو یاوری ایوانین بلکو خدا یارو یاورتانا بیگومان او ذاتا چاکترین پشتیوانو یاری ددرتانا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين أي قروي إيمان داران دل نيابن كلمو دوا إيما ترسو بيم فريد دين دلي أواني كبيبا ورن بهوي أوي شريكو ها وليان بو خدا بريار داوا بي أوي خدا هيتش دا صلاة يشي بيدابن بو داناني ها والقري أوانا سرنجامي قران ويان آقري دوزخا كتن خوشو خرابا جيغي استمكاران ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين سوين بيت خدا بليني خوي بو ايوه براستي بردسر لسرتاي زنجي احد دا هر بمولتو يارمتي او دجمنان تان بجير هنا و تيكتان شكاندن حتى اوكاتي كاسار دير روي تيكردنو بو بچشتان لسر هندكشتو ياخيبون لفرماني پیغمبر سنگرتان چول کرد دوائي اوي هندكشتي نشاندان كا حستان لده کرد هتانا دنیای دویتو هتانا قیامتی مبستا لو دوا دستی ایوی کوتا کرد لدجمنان تا تاقیتان بکاتوا سوین بیت براستی خدا تاو پوشی لیه کردنو لیتان خوش بو خدا فضل و ریزی هیا بو ایمان داران اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ایتر اوابو که بجیر هاتنو کشان و شپرزو پرتو بلاو بون خوتان هل دجر را بچیوی احدو دورو بریدو آورتان لکس نددائیو لکاتک دا پیغمبریش بدواتان دا بانجی دکردن للاکی تروا ای بندکانی خدا بگرنو و رامکن جا او بو ایوا خمو خفتان کرده دلی پیغمبر و بنا فرمانیتان خدای گورش خمو پجاری کرده دلی ایوا و بدنگو باسی بریندار بونی پیغمبر و شهید بونی تاوکو خفت نخون بو اویل دستان چوو اوش که خدا توشی کردونو بسری هنان خداش آگادارا لو کارو کردوانی که انجامی ددن ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور پاشان دوای او غمو پجاریا آرامیو همنی بسرده دا بزاندن که و نوزیگ بو دسته اکتانی دا گرت بو دسته چی تریش براستی خمی خویان بو گمانی نار روایان دبرد بخدای گوره با گمانی نفامانا دانوود آیا ایما لم کارده لبدست هنانی سرکوتن هیچ شتیک من هیا او پشتیوانی که خدا بالینی پیدا بوین بو نهاد ای محمد پیان بله بیگمان همو شتیک بدست خدایا اوانا هندیک شد دشار نوال درونی خویان دو بو توی در ناخن هر وها دلین اگر بالینی سرکوتن راز بوایا ایما شتیک من بدست بوایا آلی ردا ندکوش رین پیان بله اگر لمالی خوشتان دابونایا اوانی کبر یار بکجرانایا دبوا هروان بسر بهاتایو لشوینی کجرانیان دا راکشانایا بگمان خدا امشتانتان بسر دهیند تا اویل درونتان دا هیا تاقی بکاتوو چیلد لکانتان دا هیا خاوینی بکاتوو حقیقتی در بخاد او خدایش زانای بوی کال ناخی سینکان دا حشار دراوا این الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبو ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم بیگمان اوانی پشتیان حل کرد لغزای احد لروجی بیگ گیشتنی هر دو اردو اردوی ایمان داران و اردوی بیباوران اوانه تنها شیطان توشی حلی کردن لخشتی بردن بهوی هنده گناه و که انجامیان دابو براستی خدا لیان خوش بو چون که بیگمان خدا لی خوش بو لگناه کتانو آرام گرو خورا گره زو طول لیاخی بوان ناسينت. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير اي اواني باورتان هناوه وكو اوان مبن كبي باوربون لكاتي سفر بسر زويدا ياخد كاتي جنگ ببراياني هاو بيريان داود اگر لاي اما بنايا ندا مردن ندا كجران بو اوي خدا او بكات خفتو ناخوشي لدليان دا خو هر خدا جيان بخشو مرنرا خدا بنايا بو كارو كردواني ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون خو اگر بکجرین لپناوی خدا دا یا خود بمرن لی خوشبون للاین خدا و هاو ری لگل رحمت تاكتر لوي كخلشي كويدا كنوا ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون سوين بيت اگر بمرنيان بكشرين هرب ولاي خدا كودا كرينوا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين كوابو أي محمد بهوي رحمتي خدا ويتو نرمو هي من بويد لقال ياندا خو اگر تو روق سرقو بيبا زيبو يتايا اوه همول دورت بلا وياندا كرت كواتا تاو پوشيان لبكو لیان ببورو داوای لی خوشبونیان باب که لکارو پیشهاد دا پرسو رایان پیب که دوای مشورتو پرسو را اگر بریارد دا کارگ انجام بدهیت انجامی بدو پشت بخدا ببستا چون که براستی خدا اوانه خوش دوید که پشتی پیدا بستن این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن دلذی ینصرکم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون اگر خدا سرکوتن تان پی ببخشید او هیچ کس ناتوانه سرکوید بسرتان ده خو اگر پشتان بربداد او چه دوای او کومکتان بکاتو سرتان بخات دبا اوانه ایمان دارن هر پشت بخدا ببستن وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هنده گمانیان برد که پیغمبر دا بشکرنی دست کود دا نادادی دکات بگمان بو هیچ پیغمبرگ نبوا که نادادی و خیانت بکات هرکس ناحقی و نادادی بکات لروجی قیامت دا ناداد یکی یخی پیدا گریتو بکول یویتی لو دوا پاداشتی هر کس یک بجوری کرد و کانی ددریت او اوانا استمیان لناکرت افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ايا او كسيب پرسنو چاکا کاری شوین رضامندی خدا کوتبید وک او کسوایا کبهوی گناه تا وانوا شایستی خشم و خینی خدا بیت بگمان شوین یو جور کسانات دوزخه کسر انجامی چی ناخوشه هم درجات عند الله والله بصیر بما يعملون هر یک لو دو دستیا پلو پای خوی هی للای خدا لبهشتی برینده یا خود لناخی دوزخ ده براستی خدا بینای بو کارو کردوانی که انجامی ددن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سوین بیت بیگمان خدا منتی ناوت سر ایمان داران که تیک پیغمبری چی بور روانه کردون لخویان آیتکانی اویان بسر دادخوینه توا دلو درونیان پاکو پخود دکاتوا هروها فیری قرآنو داناییان دکات براستی پیشتر لا گمرای چی آشکرا دا روچو بون اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير آیا کاتیک بلاو ناخوشیکتان توشهاد لزنجی احد بودلن اما تشيبو بوامان بسرهات لچوه و امامان بوهات ای بوله اتان تو خول زنجی بدر دا براستی ایوا دو اوندتان بوان کرد. اینجا پیان بله او بلا ایل لان خوتان و توشتان هاد. کاتگ نا فرمانی پیغمبرتان کردو تماعی دنیا لدرون تان دا جولا. براستی خدا دا صلاتی بسر هموشتگ دا هیا. بنده چاک کانیشی کاتگ هلب کن توشی بلایان دکات. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين أوشي كاتوشتان بو لروجي بيقيشني هردو أردوكا لزنجي أحد دا أو بفرمانو ويستي خدابو تا ايماني باورداران دربخات. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. ودوريونا لباري دور وكانش دربخات كاتك بيان وترا ورن بجنگن لپناوي خدادا يان هز نبيت برگري لخوتانو مالو من دالتان بكن وتيان اگر بمان زانيايا شر و جنگ برپاد بيت اوا شوينتان دكوتينو دزنگاين اوانا او روجل لكفر والنزيكترن تال ايمان بدم يان شتيك دلين كلا دلو درون يان دانية خداش زانايا بوي كدي شار نوا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. اواني بويدانش نو نتون بو جنگ ببراكاني خوان يان ود اگر اوانا واتا شهیدان بقصه ایمان بکردایا ندکشران ای پیغمبر پیان بله دی کوات مردن لخوتان دور بخنوا اگر راز دکن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. هرجیز و مزانو و دامنن اوانی لپناوی خدا دا شهید بونو کجران مردون نخیر وانیه بلکو اوانه زندون لای پروردگاریان لرزق و روزی همجورو تایبد بهره ورن. فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زور دل خوش و شادمانن بو بخششو زیاده فضلی که خدا پی بخشیون مجدش دادن بوانی هشتا بوان نگیشتونو شهید نبون که بگمان هیچ ترسو بیمیچیان لسر نیا هیچ غمو پجاره اکتان بو پیش ناید لبزه هشتنی دنیا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. مجددا بنازو نعمتان تايبتي وفضل ريزي بيسنور للاعن خداي مهربانوا براستي خداش پاداشتي ايمان داران زايا ناكاتو رنج بخسار نابن. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. اواني بدن بانگوازي خداو پیغمبر وچون دوائي اوي كتوشي ناخوشي وزامو ايش بون بو اوانهن که چاکهان کردو پارس کربون پاداشتی زور گورو بیس نور آماده. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اوانيكا خلچی باور لاواز پیاندلن براستی خلچی بی باورو خدا ناس خویان بو ایوه کو کردو تو و خویان بو ایوه ملاز داوه لیان بترسن خوتان توشی بلا مکن بلام اوان واتا ایمان داران بو پروپاگنده باوریان زیاتر دامزرو و تیان خدا من بس که یار درو یار متی دره چی چاکا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. او سائتر مسلمانان قرانوا هاوري لقل فضل ناز ونعمتي خدايدا هيتش ناخوشيت شيان بو بيجنهد تنك شويني رزامن دي خدا كوتبونو هر اوشيان مبزدبو خداي قورش هر خوي خاوني فضل ورزيشي زور قوريا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أو براستي تنها شيطان يا وركاني خود ترسينت ايوي ايماندار ليان مترسن بلكو هر لمن بترسن اگر ايماندارن بيغمان ترسان لخدا آسودي و آرامي دبخشيد با إيمان دار. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. أي پیغمبر اوانی که پیش برچیده کن لبه باورده خمبارد نکن چون که براستی اوانه هر جیز هیچ زیانک به خدا نگینن. خدا دیوید هیچ بشی چیان لقیامت دا پی نبخشید سزای سخت و زور ناسوریش بایان آماده. این الذین اشتروا الكفر بالایمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. براستي اواني بباوريان هل بجار لجياتي ايمان بباوريان كري لجياتي باور بهيد زوريك زيان بخدا ناقينن بلكو سزاي بايش تاوريانا. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. اواني الربازي كفريان قرتو تبر واقمان نبن كمولت من داونو نازو نعمتي دنيا من بيبخشيون او خير بويان ايمت تنها بويا مولتيان ددين تازياتر قناه بار ببنو سزايش الرسوا كرتشا والريانا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. خدا ایمان داران واز لینا هیند هر وکو اوی که استا ایول سری هن دلسوز و نادلسوز خمخور و بیباک تی کلن حتا پیسو پاگ لیک جانکاتوا بهوی جورها تاقی کرنو و پیشاتوا بگمان خدا جهانی شاراوتان نشان ناداد تا آین دبزانن بلکو خدا لپیغمبرکانی کسانیک هل دبجیرد که بیوید تا لهندگ نهینی آگا دار بن بورا دیی که پیوستا جا باور با خدا و پیغمبرانی بهنن خو اگر باوری دا مزرو بهنو پارسکاری بکنو لخدا ترز بن اوا پاداشتی بیس نور و نبراوا چاور ریتانا. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقمان نبن اواني كبخيلي والرزيلي دكن لو ناز نعمتاني خدا بي بخشي والنابخشن كاريشي تاك بويان نخير او كاريشي خراب والنادرست بويان تون كاوشتاني كان نيان دبخشي للروشي قيامت دا دزدنيتا بينيانو دبن كود لقردنيان دا بگمان هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر خدا خاونیانو خدا آگای بهمو او کارو کردوانی که ایو انجامی ددن. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سوين بيت بيقمان خداي پروردگار گفتاري نابجي او جولكاني بيست كوتيان خدا هجارو ايما دولمن دين ايما او گفتارانا ياداشتو تو ماردكين لسريان هر وها كشتني پیغمبران بدستي اوان بنا حق لدو زخش دا پیان دلين بتيجن سزاي آغري سوتينر. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أو سزايا لدرنجامي دس بيش خريخوتان دايا چون که براستی خدا هیچ جور استمیق لبندکان ناکات. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. او جولکانی دلین خدا پیمانی داو با ایما که به هیچ پیغمبرک باور نکین تا قربان یک من با نهینیتو نیبینین آگرد اخواتو دی سوتینیتو لناوی دباد. ای محمد پیان بله خوش ماره ایک پیغمبر لپیش منو روان اکران بوتان بچندها بلگو نشانه آشکراو باو داخواز یشو کودتان جابو کشتان نو شهیدتان کردن اگر ایور راز گون. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. خو اگر بروان پیان کردید او براستی زورک لپیغمبرانی پیشتو بروائن پیانک روا، هرچنده جورها معجزو نامی پر لستایشو آموشگاری و کتبی روناک کرویان هنابو. کل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجوركم یوم القیامه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. همو كسيك دبيت بمريتو مردن بتيجيت تنها لروجي قيامت دا كريو پاداشتان بتواوي پيددريت در انجامی کرده و کانتان دیت و ریتان او سا اوی دور خرای ولا آگری دوزخو خرای بهشتوا او براستی سرفراز بوا جیانی دنیاش بیزگلوی کراب واردنی چی خلطین را شتی چی تر نیا. لتبلغن فی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذین اشرکوا اذا کثیرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. سوین بیت بی گمان تاقید کرینوا لمالو دارایو خوشتان دا زیان لسامان دادکن خوتان توشی ناخوشی و آزار دبن هروها سوین بیت لخاونانی کتبی پیش خوتانو لمشریکو هاول گرانوا آزار چی زور دبیسن اونده بختانو قصی نابجیتان بو حل دبستن وک آزار بر جویتان بکوید وایا بلا مگر خورا گربنو پارس کار بنو لخدا بترسن لسنور در نچن براستی او حلویستا لکار پسندو کرده و پای دارکانا. و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب لتبیننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. یاد بین روکات خدا پیمانی ورگرد لوانی کتابیان پی بخشراوا کارونی بکنه و بوخل چیو مرا مکانی باز بکنو نیشار نوا کچی خستیان پشت خویانو بنرخی چی هرزان فروشتیان اگر همو دنیاش بید دینی با بفروشی هرزان فروش راوو زرره چی بیس نورا آی کشته چی بی نرخیان کریوو دستیان کوتوا. لا تحسبن الذین يفرحون بما اتوا و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وگمان مبابوانی دل خوشن بوی که هیانو حزدکن باز بکرینو خلچی سپاسیان بکاد لسر کارو چاکیک کن نیان کردوا او هر جیز و مزانا اوانا لدست سزا رزگاریان دبید بلکو سزایی چی با ایش چاوریانا. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هرچی لأسمان كانو زويدا هيا هر خدا خاون يانو او خدا يد صلاتي بسر هموش تيگ دا هيا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب براسي لدروس كردني آسمان كانوا زويداو لآلو غوري شو روجدا بلغو نشاني زورهن بوكساني جيرو هوشمند الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اواني يادي خدا دكن لكاتيك دا كبابيوان يادانشتون يا راكشاون لهيج حالتيك دا يادي اوزات فراموجناكن هميشه بير دكن ولا دروزبوني اسمان كانو زوي بير دكن ولا همو وردكاريك سرنجي همو ديار ديك ددن سرنجام دلين پروردگارا تو ام همو دروز كراواند بي خودو بي آمانج دروز نكردوا پاچيو بي گردي شايستي تويا لتوش بمان پارز لسزاي آگري دوزخ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار پروردگارا براسي تو هرکس بخيت ناو آگري دوزخوا او ايتر شرمزار و رسوا و خجالتت کردوا جابه گمان لبه استمکاران هج جور پشتیوانه چیان نیا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار پروردگارا براستي ايما جوامان لبانك خوازيك بو بانجي كردين بو ايمانو دي فرمو ايمان بهنن بپروردگارتان جا ايمش بيدو دلي خيرا باورمان هنا وطمان پروردگارا دتوش لغناهو هلکان من خوش ببا سو پوشی بکل کردارن نا پسندکان منو لسر بازی چاکانو بختوران بمان مرنو لگل اوان دا کومان بکروا ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد پروردگارا او بلینا نشمان بو انجام بده کل سر زاری پیغمبران دا به ایمت داو کسر کوتن لدنیا داو بهشتی برین لداهاتو داو لروجی قیامتش دا خجالتو رو زرد من مکا بگمان تو بلین شکن نیتو بلینی خود دبیت سر فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب كاتيك إيمان داران بمشيوية نزايان كرد كبر وردگاري آزيزيان فيريان دكات بيقومان اوزاتا دعا كانيان لورد قريد بهاناو هاواريان ودچيت بوية دفرمويت براستي من هولو كوشو كارو كردوي هيج كام لأيوا بزايا نادم سنيرينو پياوتان تمينو آفرتان چونكا هاو كاري يكتربون لچاكو چاكا كاري دا جا اواني كوچيان كردو لشوينواري خوايان دربادر كرانو آزارو اشكن جدران لپناوي مندو جنگانو شهيد كران براستي سوين بيد چاو پوشي دكم لحلو گناها كانيانو دان خمباخ كاني بهشتوا کچندها ربار بجرد رخت کانی داو بردم کشک کانی دا درواد. اماش پاداش تیکل لان خداوا پیشکشیان دکرد. خدا پاداشتی چاک و جوانی لایا بوتی کشران لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد ای ایمان دار هر جیز هیزو ده صلاتی اوانی بباورن لولاتان ده تو لخشتن نبات متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد اواهر هموی رابوارد نیچی کما چون که لو دوا شوینو جیگیان دوزخا کنا خوشترین جیگو ریگیا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار بلام اوانی که پارس کارنو لسزای پروردگاریان دترسن جیگو ریگان با خکانی بهشتا کچندها روبار بجر درخت کانی داو ببردم کوشک کانی دا درواد هاوری لگل جانی همیشهی لبیدا او شوینانش للان خدا و آماده کراوا با میوانداری همیشهی بختوران البته او بشی که لای خدایا چاکترو بنرختر با چاک کارانو خدا ناسان وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ان الله سريع الحساب براستی هنده کس هن لخاونانی کتیب که باوری بخدا بتو دامزراوه هروها بو قرآنش که بو ایور روانه کراوه بو کتیبانش بو خویان پیشتر روانه کراوه لکات یک دا اوانه ترسی خدایان لدل دایو مبستیان خدا لیان رازی بید آتکانی خدا بنرخی چی کم یا خود به هیچ نرخی نفروشن اوانا پاداشتی ایمان و باوری خویان لای پروردگاریان وردگرن. براستی خدا بخیرائی لپرسینوا انجام داد تا بزوی بختوران بخات بهشتوو نا پختکانیش لدو زختون بکات. یا ایوها الذین آمنوا صبروا و صابروا و رابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای اوانی کبا ورتان هیناوا خو گربنو خو را گریو آرام گری بسر خوتان دا بهینن نبزن لخو گریو مانوتان لسنگر دا هول بدن همیشه لسنگری خباتو کوشش دابن لخدا بترسنو پارس کاربن بو اوی سرفرازی همیشه ای بدز بهینن